Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Strefa rock'n'rolla Wolna od Angola i Doktor Wilczur nadają dziś bez klimatyzacji. jeszcze młoda, jest to prywatna pachla. Na samą grubą, pomysł znowu uporni, uwierz w nim straszny. Sam ją w Polsce, ponoć ulęknę, zaczną ponoć odryzny, ponoć odstrancy. Dobre racze i dobro doszli swy. U nas strony mędrionalny chorofil. Dobre racze i dobro doszli swy. U nas strony mędrionalny chorofil. No właśnie, niektórzy psioczą na porę nadawania audycji, że no jakaś taka nieludzka, nieludzka. A doktor Wilczur twierdzi wręcz przeciwnie, że bardzo ludzka, bo któż teraz może sobie pozwolić na pracę bez klimatyzacji? A my tutaj bez klimatyzacji w środku nocy. No jest tak przewiewnie, można by powiedzieć. Tak spokojnie. I tak chłodno. Nie jesteśmy obstawieni wodą mineralną. No, kto ma lepsze warunki pracy niż doktor Wilczur teraz między drugą a czwartą ze środy na czwartek. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem tworzę tematy, burzę schematy. No, czyli nasz tradycyjny, wakacyjny leitmotiv. Dlaczego tworzę tematy? No, bo akurat grupujemy tematy utworów. Czyli o czym śpiewają rock'n'rollowcy na całym świecie. Dlaczego burzę schematy? Ano dlatego, że może się okazać, że rock'n'rollowcy nie tylko o piwie i dziewczętach, ale o bardzo ważkich sprawach. No i tutaj po raz pierwszy być może zburzyliśmy schemat, bo rock'n'rollowcy, jak było słychać, bardzo ładnie potrafią się przywitać, dobry wieczór powiedzieć, tak jak rosyjscy Niemcy albo Rosjanie, niemieccy. Dobry Abend, tak się nazywał pierwszy utwór, a drugi Dobrowecie, to z kolei Chorwaci. Bo dzisiaj nazwy zespołów, nieważne kto to wykonuje, to sobie tam można sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Ważne, jaki temat, a temat pierwszy to był Dobry Wieczór. Proszę bardzo, czy Chorwaci, czy Niemcy, czy Rosjanie śpiewają Dobry Wieczór. Tutaj też muszę powiedzieć, zaznaczyć, nadmienić, że jeżeli komuś dzisiaj przez te dwie godziny nie będzie się coś podobać, nie do doktora Wilczura pretensja, tylko do naszego kronikarza strefowego Siwego, który zadeklarował, że bardzo chętnie tę audycję zestawi, ułoży, a doktor Wilczur ją wypuści. No, podejrzewał, że nastrój wakacyjny doktora Wilczura może się przedłużać, więc on zakasał rękawy, wziął się do pracy i zestawił z różnych utworów prezentowanych w strefie, ale nie tylko, zestawy tematyczne. Siwy twierdzi na przykład, że rock'n'rollowcy bardzo chętnie śpiewają chodźcie z nami, chodźcie z nami. I to nie tylko polscy rock'n'rollowcy. Jak się zaraz okaże, rumuńscy rock'n'rollowcy śpiewają wino ku noi. To znaczy Chodź z nami. Chociaż to wino mnie tutaj troszkę mi nie pasuje, bo to może wino z nami. A to już by mi bardziej pasowało do rock'n'rollowców. Z kolei niemieccy rock'n'rollowcy śpiewają Komm mit mir. No, czy już każdy zrozumie. No dobrze, to mamy temat. Chodź z nami. jak miałbym się czepiać tego tematu w wykonaniu Siwego, to znaczy nie Siwy to śpiewał, ale to ładnie zostawił, że tutaj niemieccy rock'n'rollowcy śpiewali Come with me, czyli że ze mną, a rumuńscy rock'n'rollowcy, że wino ku noi, czyli że z nami, no ale niech mu będzie. No i to rzeczywiście ja mógłbym ominąć ten zestaw, bo wino, no to myślałem, że to wino jednak z nimi, że to wszędzie wino i piwo z nimi. Ale jednak nie, no, wino to nie wino po rumuńsku. A jak jest wino? A, tutaj Basia coś krzyczy. A, że win, a, że win, win to wino po rumuńsku. No proszę, uczcie się rumuńskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, czyli temat chodźcie z nami, mamy z głowy. Czyli właściwie można by powiedzieć, że rock'n'rollowcy na całym świecie śpiewają o tym samym. A przecież nieraz pojawiają się tutaj dezyderaty. Postulaty się pojawiają, żeby dr Wilczur każdy utwór egzegezował, żeby mówił o czym jest i jaki tam ważki temat jest poruszany. No dlatego na wakacje czasami zestawiamy te tematy, bo no z tą ważkością tekstów rock'n'rollowych to różnie, że doktorowi Wilczurowi już nawet nie chce się mleć ozorem na ten temat, co oni tam wyśpiewują w tych rock'n'rollowych utworach. No tutaj chodźcie z nami, może być. Wcześniej przypomnę Dobry Wieczór. No jak się ci rock'n'rollowcy zgadzają. Następnym tematem, który proponuje Siwy, jest, no nie wiem, nie wiem jak to podać. W każdym razie oba podmioty liryczne w tym zestawie muzycznym twierdzą, że no, faceci nie są zbyt przyjemni. Tutaj z Czech niejaka Mucha twierdzi, że chlapi su kokoti, czyli faceci to, no jakby to powiedzieć, młotki. A to sobie można sprawdzić w słowniku polsko-czeskim i czesko-polskim. A Niemcy z Die Ärzte, a tutaj się podwiązują. No, niektórzy mogą znać to przesłanie. Männer sind Schweine. No, czyli już tego w ogóle nie muszę tłumaczyć. Jeżeli komuś przekaz tego zestawu muzycznego, że faceci to młotki, się nie podoba, no to pretensja nie do doktora Wilczura, który właściwie ma wakacje, a za niego wszystko robi Siwy. To co mi wadzi. A nawet polska wersja tego ostatniego utworu. Każdy facet to świnia. Ktoś tam śpiewał. To mi z kolei przypomina taką audycję tematyczną, gdzie prezentowaliśmy utwory, które są znane w Polsce właśnie z przeróbek, ale stworzyli je rock'n'rollowcy na całym świecie. To był chyba jeden z tych utworów, które wówczas wystąpiły, że tam inne kraje dały nam, albo inne kraje dały Polsce oryginały. Coś takiego było. Na przykład na kolejną strefę rock'n'rolla wolną od Angola, Siwy, nasz kronikarz, mógłby ułożyć taki zestaw, no bo wakacje doktora Wilczura mogą się wszak przeciągnąć. Intelektualne oczywiście. To z kolei był zestaw, że no faceci to młotki, można by powiedzieć. Chlapi są kokoty. Czeski rock'n'rollowiec, a właściwie czeska rock'n'rollówka. A później Niemcy Männer sind Schweine. To się samo przez się rozumie. Tłumaczyć niczego nie trzeba. Nawet gdyby germaniści słuchali, ale o tej porze 28 minut po drugiej, nie podejrzewam, żeby jakiś porządny germanista słuchał o tej porze, bo porządni germaniści o tej porze śpią. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem: tworzę tematy, burzę schematy. Czyli, że rock'n'rollowcy o tych samych sprawach na całym świecie i że nie tylko o piwie, dziewczętach i balowaniu, ale o ważkich sprawach też. strefa@polskieradio.pl. Można pisać do audycji, ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, może być mały poślizg. Basia, która swego czasu obiecała, że nic, nigdy już więcej nie napisze do audycji. No niestety nie dotrzymała słowa. Odsłuchałam i stwierdzam, że nie chce mi się do pana pisać. Proszę tylko, ponieważ kolejna strefa jest z 1 na 2 sierpnia, że mógłby pan zrobić jakąś audycję patriotyczną. No to już pretensja do Siwego, że on nie zrobił patriotycznej, tylko tworzę tematy, burzę schematy. Ale na pewno tutaj bije się w piersi oczywiście. Na pewno koledzy zrobią mnóstwo patriotycznych audycji, więc Basiu, powinnaś słuchać Trójki. Dalej. No dobrze. To wszyscy, którzy na strefa@polskieradio.pl chcieliby coś napisać, ale się wstydzą, no to podpowiadamy. Do szatan puszcza e-maile. Do szatan puszcza e-maile. A szczególnie do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Co nam pisze Siwy, który dzisiaj nam tutaj wszystko tak ładnie zestawił, o kolejnym temacie, zestawie tematycznym, że a na przykład takie syreny, donosi Siwy. Czy te alarmujące, czy te mityczne, to ciężko stwierdzić. Nie no, zaraz będziemy stwierdzać, co tam ciężko stwierdzić. Te właśnie syreny nurtują rock'n'rollowców. No i rzeczywiście tutaj nam zestawił. Najpierw rock'n'rollowcy chorwaccy Svjetla i Sirene, a później rock'n'rollowcy niemiecki Sirenen. We'll be right back. dzisiaj, jeśli komuś zestawy tematyczne nie odpowiadają, doktor Wilczur umywa łapy. Pretensja do naszego kronikarza siwego, który zestawił nam tutaj różne tematy. Tym razem są to syreny, tylko siwy napisał, że nie wie, czy te takie policyjne, czy takie mityczne, antyczne. Ale to się zaraz stwierdzi, bo siwy ułożył tematy tutaj z płyt doktora Wilczura, a tu przecież legalna kultura, zawsze można sięgnąć do wkładki. I tutaj jest, co my tutaj napisz? Mamy rock'n'rollowców chorwackich, że tam Svjetla i Sirene. Gdzie to jest? Rotiraju Svjetla, zawijaju Sirene. Nie no, jak wyją te syreny, to jednak chyba policyjne albo pogotowie, bo te syreny takie mityczne to jednak pięknie śpiewały. Tutaj zawijaju Sirene. Nie no, to te... A zobaczymy z innymi syrenami, tymi niemieckimi. Sirene, to otwieramy tutaj, proszę. Hörst du die Sirenen? Sie singen ein Lied. Wir sind hier drinnen und draußen herrscht die Träger. A nie, jak Träger, to na pewno też wyją syreny. To mu się udało siwemu połączyć odpowiednie syreny, a nie nieodpowiednie. A swoją drogą nie pomyślał też o cudzie polskiej motoryzacji, że syreny tam, Bosto na przykład, albo tam się ścigają na wirażu. Czyli dobrze zrobił. Powinien siwy pójść na lingwistykę stosowaną. A nie tam prowadzić kronikę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Dzisiaj wakacyjny leitmotiv, tworzę tematy, burzę schematy, czyli można się dowiedzieć o czym, o jakich tematach rock'n'rollowcy na całym świecie śpiewają. Okazuje się, że bardzo to są podobne tematy, na przykład syreny ich niezwykle nurtują, bo inspirują po prostu, że i w Chorwacji, i że w Niemczech o tych syrenach śpiewają. No ale oczywiście mamy też inne ważkie zagadnienia, jak korespondencje, ale przypominam, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, a więc trzeba się naczekać. Taki tryb produkcyjny audycji. Igor tydzień temu w związku z dziwnymi językami prezentowanymi w strefie, język ormiański przykuł jego uwagę. Włączam ja radio w samochodzie, donosi Igor, a tu grają po ormiańsku. No, bardziej śpiewają, ale no, niech im będzie. No. W końcu doktor Wilczur tak mało ma tych słuchaczy, że każdego tutaj mile wita i chlebem i solą i otwartymi ramionami, łapami. Moja prababcia, kontynuuje Igor, była Ormianką, choć to raczej nikogo nie obchodzi. Jak to? Ale napiszę, co mi tam, kontynuuje Igor. Podobno szalała na salonach ówczesnej Warszawki, a ja w Poznaniu skromnie gram na gitarze. Może kiedyś też poszaleję. Z tego, co mi ludzie opowiadali, to z Poznania nie szaleją. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale kiedy to zostanie przeczytane? No, to co najmniej tydzień. Dobrze. Co nam tam dalej podsuwa siwy w związku z tematami? Proszę bardzo. Teraz na przykład okaże się, że rock'n'rollowcy i w Bułgarii, i na Białorusi o popiele śpiewają. No to też mają ciekawe tematy. Więc najpierw Bułgarzy pepeł, a później Białorusini popiel. Yeah. oczach ambicją i lecieli teraz noczy u życia. Chować to tak żadali, nie mogli. My rasoju myli nieba, wsio dla nas. Ale bolej niepotrzebny nam toj czas. Po pierwsze rysio, pamiętra leża i da Wypełniamy dzisiejszy leitmotiv, a właściwie leitmotiv naszego kronikarza siwego, który tutaj bardzo się napracował, nie to co dr Wilczur, przy dzisiejszej audycji i zestawił tutaj kilkanaście zestawów tematycznych i muzycznych, bo dzisiaj no, proponujemy to, co przeważnie w wakacje oferujemy, czyli leitmotiv tworzę tematy, burzę schematy i właśnie zburzyliśmy schemat, że rock'n'rollowcy tylko o piwie, dziewczętach i balowaniu, bo na przykład ten zestaw był o popiele. No tak, bo i bułgarscy rock'n'rollowcy Pepeł i białoruscy rock'n'rollowcy Papieł. Dzisiaj nazwy zespołów nieważne, a zresztą wszystko to już kiedyś było w strefie, a dzisiaj tylko tak zestawiamy, bo tutaj postulują i dezyderaty wysyłają niektórzy słuchacze, żeby oni się chcieli dowiedzieć, o czym ci rock'n'rollowcy z całego świata śpiewają. No a przecież dr Wilczur nie nadąża tłumaczyć, chociaż po lingwistyce stosowanej, no. No chyba ten dyplom jednak taki troszkę bardziej załatwiony niż zdobyty. No cóż, szydło wyszło z worka. No. I teraz nikt nie uwierzy, że dr Wilczur naprawdę jest lingwistą stosowanym. No, a tutaj jeszcze siwy za niego zestawy układa. W każdym razie popiół. Popiół jest tematem tego zestawu muzycznego, ale wszystko da się sprawdzić, jeśli chodzi o nazwy zespołów na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Ech, no tak w ferworze prowadzenia audycji aż nie zdążyłem spojrzeć na zegar, a tu już za właściwie 9 minut trzecia. Podejrzewam, że niewielu słuchaczy na posterunku, ale my pomagamy. Nespa! Nie spać! Kolejnym zestawem tematycznym, którym obdarzył nas dzisiaj kronikarz strefowy, jest Stambuł. Do takiego wniosku doszedł nasz kronikarz. Oczywiście tutaj powstaje pytanie i zapewne za tydzień bardzo obszernie napisze o tym Basia, bo na przykład niektórzy nazywają to samo miasto Istambułem. No i tutaj jest, powiedziałbym, pewna rozterka, no. Pewien kłopot. Czy Stambuł, czy Istambuł? Ja na wszelki wypadek powiem Stambuł. A Basia już wam to za tydzień wszystko wytłumaczy. Dlaczego za tydzień? No taki tryb produkcyjny audycji. Tymczasem no, w obcych językach jakoś bardziej Istambuł, a po polsku Stambuł. Najpierw włoscy rock'n'rollowcy o Stambule Istambule, a później rock'n'rollowcy rosyjsko-niemieccy o Stambule Istambule. Моря под лунной звезда, трансконтинентальная, мультикультуральная, яркость гостеприимная, туркиш каризма. Give me radio, it's time. açar bar seni var mı emsali? Zengini fukarası enten işçi borcu bassı iki kıta sentezi İstanbul. To był piękny zestaw geograficzny przygotowany tutaj przez naszego kronikarza, bo dzisiaj gramy zgodnie z tematem, tworzę tematy, zgodnie z leitmotivem gramy oczywiście. Ech, no to już po trzeciej niemalże, więc doktor Wilczur może sobie zaplątać język o nogę na przykład. W każdym razie dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, tworzę tematy, burzę schematy. Tematem tego zestawu był Stambuł, albo jak mówią niektórzy, Istanbul. Mam nadzieję, myślę, liczę nawet, że za tydzień na ten temat rozpisze się Basia, która w Stambule i Istanbule nieraz była i ona wie, jak się powinno mówić, czy Stambuł, czy Istanbul, i tutaj na pewno za uszy wytarga doktora Wilczura, że Istanbul mówi, ale wszystko nam wyłuszczy. Za tydzień. Tymczasem twierdzimy, że tematem tego zestawu muzycznego był Stambuł, ale bynajmniej nie w wykonaniu tureckich rock'n'rollowców, bo najpierw Włosi, a później niemieccy Rosjanie albo rosyjscy